け fly away fly away 体中に広がるパノラマ蹴を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 侵略を企むサイヤ人の到着まであと5ヶ月一方やっとのことで海王の星にたどり着いた悟空は Co tu robisz? Odpowiedz. O ile się nie mylę, jesteś zapewne... Tak, zgadza się, to ja. Poczekaj, podrapię się. Trochę wyżej. Bardziej w lewo. Bardzo dobrze. Słucham cię. Ty jesteś wielkim Kaito? A kim on jest? To mój szympans. Teraz rozumiem, dlaczego wydawał mi się jakiś dziwny. Wydawał ci się dziwny? A to dziwne. Powiedziałem, to dziwne, że wydał ci się dziwny. Śmieszne, prawda? Masz prawo śmiać się, nie wahaj się. Śmiać się? Z czego? Brak mu poczucia humoru. Jesteś tak spięty, że mnie nie słuchasz. Nie szkodzi. Nigdy nie brak mi dobrych powiedzonek. Skup się i słuchaj. Zaraz wybuchniesz śmiechem. Dzyń, dzyń. Telefon. Halo? Kto mówi? Nic nie słyszę. Przepraszam, ale mój telefon jest głuchy. Głuchy telefon, dobre, co? Z czego się śmiejesz, panie? Co cię tutaj sprowadza? Przybyłem prosić cię, byś uczył mnie sztuk walki. Miałbym być twoim trenerem? Odejdź stąd. Nie chcę mieć nudnego ucznia. Brak ci poczucia humoru. Nie umiesz się śmiać. Idź sobie. Mam wielkie poczucie humoru, jesteś bardzo zabawny. Nigdy się tak nie uśmiałem, aż mnie brzuch rozbolał. No dobrze, cofam to, co powiedziałem. Zgadzasz się być moim trenerem? Jesteś strasznie uparty. Możesz u mnie trenować. Fantastycznie. Pod jednym warunkiem. Musisz sobie zasłużyć na to, by zostać moim uczniem. Chcę, byś mnie rozśmieszył tak jak ja ciebie. Wymyśl śmieszne gry słówek. Mam cię rozśmieszyć? Wiem, że to trudne zadanie. Musisz znaleźć coś wyjątkowo zabawnego. Pomyśl. Nie masz pomysłu? No to idź, nigdy ci się nie uda. Poczekaj, panie, chyba coś wymyśliłem. Dinozaury zżarły aury. Co takiego? Dinozaury zżarły aury? Albo w czasie suszy szosa sucha, albo hałasująca hałastra hartuje hardego harta. Niezłe, co? Udało mi się go rozśmieszyć. Fantastycznie. Dinozaury zżarły aury. Dawno tak się nie uśmiałem. Masz takie poczucie humoru jak ja. Gratuluję. Zasłużyłeś na trening. Mogę ci coś opowiedzieć? Wolałbym jak najszybciej zacząć trening. Wolisz trening? Dlaczego od razu nie mówiłeś? Zaczynajmy. Sprawdźmy najpierw twoją siłę. Co ci jest? Nic nie rozumiem. Od chwili, gdy tu przybyłem, mam kłopoty z poruszaniem się. Z jakiej planety przybywasz? Z Ziemi, czy tak? Tak. Zatem nie odczuwasz nic nadzwyczajnego. Moja planeta jest malutka, ale siła ciążenia jest tu olbrzymia. U mnie ważysz co najmniej 10 razy więcej niż na Ziemi. To wyjaśnia, dlaczego masz kłopoty z poruszaniem się. Spróbuj podskoczyć. Wykonaj wielki skok. Spróbuję. Wyżej nie podskoczę. Nic na to nie poradzę. Ledwie odrywam się od powierzchni. Nieźle. Potrafi zatem skakać co najmniej 10 razy wyżej. Ten młodzieniec ma duże możliwości. Możemy zaczynać. Ile masz czasu na trening? Trudno powiedzieć. Nie wiem, jak długo do ciebie szedłem. Chyba mało. Wiem, że kosmiczni wojownicy zamierzają podbić moją planetę. Pomóż mi. Muszę poważnie potraktować trening, by móc zmierzyć się z tymi potworami. To nie będzie łatwe. Kosmiczni wojownicy dysponują nadzwyczajną siłą. Ale spróbujemy. Postaram się określić datę ich lądowania na Ziemi. Lecą prosto ku Ziemi. Są daleko, lecz poruszają się z olbrzymią prędkością. Będą na miejscu za 158 dni. Skąd ta precyzja? Precyzja? Nie mam pojęcia. Podpowiedział mi paluszek. A to dobre. Jeżeli nie będziesz się śmiał, nie będziemy trenować. Dobry kawał. Tak uważasz? Oczywiście. Kosmiczni wojownicy wylądują na Ziemi za 158 dni. Tak, masz dużo czasu, by przygotować się na to spotkanie. Tak sądzisz? Oczywiście. Wiedz, że 158-dniowy trening odpowiada 1000 lat treningu na twojej planecie. Naprawdę? Uspokój się. Nawet po treningu u mnie nie będziesz miał pewności, że ich pokonasz. Kosmiczni wojownicy Japończycy są bardzo groźni, są wyjątkowo silni. Szczerze mówiąc, są silniejsi ode mnie. Coś podobnego. Jesteś tego pewien? Tak. Jeżeli chcesz ich pobić, musisz nie tylko mi dorównać, ale stać się o wiele silniejszy ode mnie. Dobrze, możemy zaczynać. Podejdź tu. Posłuchaj mnie. Musisz przyzwyczaić się do przyciągania na mojej planecie. To warunek powodzenia treningu. Spróbuj złapać mojego szympansa. Postaram się. Biegnij. Nie tak szybko. Mam wrażenie, że ważę tonę. Odwagi. Nie poddam się. Musi się udać. Złapię go. Na pewno mi się uda. W tym ubraniu nie było mu lekko. Czuję się o wiele lepiej. Tym razem mi nie uciekniesz. Patrz, prawie cię dogoniłem. Jestem tuż za tobą. Chyba teraz mi się uda. Jeszcze troszeczkę. O nie, znowu mi uciekł. Jak się czujesz? Jestem wykończony. Dłużej nie mogę. Nigdy go nie złapię, to niemożliwe. W takim razie wracaj do siebie. To normalne, że brak mi sił. Od dawna nic nie jadłem. Nie znalazłoby się tutaj coś do jedzenia? Umieram z głodu. Chciałbyś coś przekąsić? Myślałem, że nieboszczyk woli pościć. Jak możesz tyle jeść? Żołądek przyrósł mi do krzyża. Żołądek przyrósł mu do krzyża, a to numer. Czuję się lepiej. Jedzenie nie było zbyt smaczne, mimo to dziękuję. Nie dosyć, że je jak świntuch, to jeszcze brak mu dobrego wychowania. Nie nudzisz się tutaj sam? Jesteś bardzo młody. Jeżeli dobrze się rozejrzysz, dostrzeżesz tu wiele ciekawych rzeczy. Można się bawić w liczenie źdźbeł trawy, albo obserwować niebo, albo marzyć sobie godzinami. A od pewnego czasu mam nową pasję. Mój automobil. Bierz się do pracy. Spróbuj złapać mojego szympansa. Dopóki go nie złapiesz, nie zacznę z tobą treningu. Podejmę jeszcze jedną próbę. Dam ci jedną radę. Słucham. Zanim ruszysz w pościg, ubierz się i włóż buty. Nie rozumiem. Tak będzie lepiej. Przecież wiesz, że w ubraniu będę się poruszać wolniej. Nie przeczę. Kosmiczni wojownicy trenowali na planecie Vegeta, a tam siła przyciągania jest taka sama jak tutaj. Ciążenie jest identyczne i dlatego są tacy silni. I jeszcze jedno. Wszyscy kosmiczni wojownicy mają wrodzony zmysł walki. Oto prawdziwy sekret ich siły. Ja także mam zmysł walki. Czyżby? Nieźle, mój mały. Nie spoczywaj na laurach. Pomóż mi, nie umiem pływać. Następnym razem będziesz musiał sobie sam poradzić. Kto by pomyślał, że ten Mikrus przy pełni księżyca jest zdolny przemienić się w potwora? W ciągu tych 6 miesięcy nauczysz się przynajmniej przyjmować ciosy jak mężczyzna. Powiedz mi, szatanie, podobno walczyłeś z moim ojcem. Tak, i czeka nas jeszcze rewanż. Kiedy pozbędziemy się kosmicznych wojowników, liczę, że się ponownie spotkamy. Tata mówił, że się zmieniłeś. Podobno dawniej byłeś bardzo niedobry, ale teraz stałeś się niewinny jak baranek. Nie sądzę, żebyś mógł być zły. Mama i dziadek zawsze drżeli na samo brzmienie twojego imienia. Nie opowiadaj bzdur. Kładź się spać. Jutro czeka cię ciężki dzień. Dobranoc, szatanie. A to smarkacz. Minęły 3 tygodnie od dnia, kiedy Songo zawitał do mistrza Kaito. Skosztujmy krewetek. Są wyborne. Zjadłem je na raz. W sam raz, jak na raz. Niezłe, co? Co za szkoda, że nikt tego nie słyszał. Zaraz cię złapię. Tym razem dostanę cię. Masz ochotę na ryż na mleku? Nie uciekniesz mi. Trudno, sam się posilę. Mam go. O nie. O kurde. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Daj mi znać, kiedy go złapiesz. Dobrze. Patrz pod nogi, głupcze. Porachuję ci kości, przysięgam. Prawie byłem na górze, muszę go złapać. Dostanę cię, małpo. Zaraz cię złapię. Jak go złapać? Już wiem. Czekaj. No i co, staruszku? Już się zmęczyłeś? Widzisz? Mam cię. Udało mi się go złapać. Spojrzałem na niego i złapałem. Wiedziałem, że ten młodzieniec jest nadzwyczajny. Udało mu się przezwyciężyć grawitację mojej planety. Nauczę go sztuk walki. Przekażę mu wszystko, co umiem. Pozostało już niewiele czasu na trening przed przybyciem wroga. Jaki rodzaj treningu Kaito zamierza zaproponować naszemu bohaterowi, by odpowiednio przygotować go do walki z okrutnymi kosmicznymi wojownikami? お前が戦わなくてはならない相手はもっと早いぞ。海王様知ってんのか、サイヤ人のこと。次回ドラゴンボールZ、蘇るサイヤ人伝説、悟空のルーツ。 父さん、僕偉い学者さんになれるかな。